Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bu mübarek Şaban Şerif ayında Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin faziletlerini ve üstün ahlakını anlatmaktan daha mühim bir şey olamaz. Bir ders olamaz. Şifa-ı Şerif bu hususta sadra şifadır. Kalplerde bulunan hastalıklara devadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin medhü senası hakkında ve güzel ahlakı hakkında yazılmış olan kitapların en faziletlilerindendir. Onun için maddi, manevi hastalıklarımıza, dertlerimize, şeklerimize, şüphelerimize, vesveselerimize deva olması niyetiyle bu derslere devam edeceğiz. İnşallah Rabbimin izniyle hitamına erip de Şifa-ı Şerif dersinin hatmini de çok büyük bir meclis toplayarak inşallah yaptım. Rabbim yapmayı, görmeyi, göstermeyi nasip eylesin. Amin. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in affı, safhı, bağışlaması, görmezden gelmesi hususunda birçok rivayetler zikrettik. Bundan evvelki derslerimizde tabii dersi çok uzun gidemiyorum. Geliyoruz. İşte bir Übey bin Selül meselesi uzun uzun anlatmak icap ediyor. Lebid bin Asam işte büyü meselesine geçildi. Bundan evvelki derslerde çünkü iki satır okursun kıssası var. Bu sefer onu anlatmasan millet ne demek istiyor anlamaz diye. Şerhlerdeki yani evvelce de bildiğimiz bazı kıssaları de beyan ederek buraya kadar geldik. Şimdi bu dersimizde de yine sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin faziletlerinden bazılarını beyan ediyor. Buyuruyor ki Enes radıyallahu teala Hazreti Enes'ten rivayet edilen bir mevzuyu naklediyor. Bu Şeyhan rivayet etmiştir. Bukhari Müslim'de geçen bir rivayettir. İmam Suyuti'nin nakline göre. Diyor ki yani burada bir ahlak anlatılacak şimdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in işte yumuşak huyluluğu, işte insanlara yaklaşımı, işte affı. Bu bize çok lazım. Bu zamanda onun sünnetine ittiba. Yani Estaizu billahi lekad kâne lekum fî rasûlillâhi üsvetün hasene. Elbette muhakkak Allah'ın elçisinde sizin için güzel bir numune imtisal vardır. Yani örnek bulunmaktadır. Şimdi sünnet-i seniyeler. Tabii ki sakal bırakmak sünnettir. Yani tıraş haram olduğu için bırakmak vaciptir esasen. Sünnet uzatmaktır. Sarık sarmak sünnettir, misvak kullanmak sünnettir. Yani sünnetlerimiz çoktur. 4000 sünneti toplayan bir kitap hazırlıyoruz şu anda. 1000 sünneti toparladık. O da devam ediyor çalışmalarımız. Sünnetlerin hepsi fazilettir, berekettir. İttiba etmek lazım. Ama sünnet sadece sakaldan, sarıktan ibaret değildir. Sünnetin en mühimi güzel ahlaktır, üstün ahlaktır. İnsanlara iyi davranmaktır. Yani insanlara İslam'ı sevdirmektir. Reddederek, söverek, döverek, vurarak, kırarak, bağırarak, çağırarak bir yere varamayız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlar nasıl Müslüman etti? Harpteki Müslüman olanların sayısı azdır yani. Harple Müslüman edilenler. Osmanlı ecdadımız da öyle Balkanlarda vesairede. Hep güzel ahlak ile insanları Müslüman etmişlerdir. Bu itibarla işte alış, veriş, borç vermek, ödemek, tahsile gitmek, İşte adam işte sana bir bağırdı, çağırdı. Sen buna nasıl davranacaksın? Bunlar hep sünnette var. Onun için inşallah 4000 sünnete bunları da koyacağız. Yani ahlaki sünnetler. Fiili, kavli, ikrari, sükuti. Bir de ahlaki sünnetler var yani. Davranış biçimleri diyelim. Daha Türkçe anlamanız için. Burada onlardan bazılarını yine misaller veriyor. Ve annenesin olduğu olan. Küntü ben idim. Mannebi sallallahu aleyhi ve sellem 10 sene hizmet etti ya. Çok 13'ü rivayeti fazla. Bir kere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beraber iken ve aleyhim üzerinde vardı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bürdün bir hırka vardı yani aba. O işte hırka-i şerifteki hırkayı şimdi açtılar. Evvelce camdan şu kadar görüyorduk. Şimdi açtılar. Benim de hatta resmim yok diye o zaman biz bir kere özel çekilmiştik. Seyyid İbrahim Hazretleri'ne özel bir gitmiştik. Sonra onu bulduk şimdi resmi. Bakalım şey etsene. Ubeyd Hoca bulsun da onu şey yapalım. İstimal edelim. Bereket. Upuzun duruyor. Biz de ziyarete gitmiştik orada. yani ne demek istiyorum? Dize kadar geliyor. Hırka deyince bele kadar iniyor gibi anlamayın. Yani bu hırka-i şerif meselelerinde yani o zamanki örfe göre konuşuyoruz. Cübbe gibi bir şey. Cübbe yani. Çünkü neden? O uzunluğa bakarsanız Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok uzun boylu değildi zaten. Dolayısıyla o boy hemen hemen dize geliyor. O hırka-i şerifin resminden de görürsünüz yani. Ortaya da resimler atıldı herhalde son zamanda. O uzun açıldı ya. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerinde öyle bir bürde vardı. İşte kaside-i bürde. Bürt yani oradan geliyor. Bürde o hırka. Hırka-i şerif dediğimiz aslında bürde. Hırkasını verdiğinden Kâb ibn-i Züheyr'e üstündekini bürde oldu işte. Ve o da ondan sebep yazdı. Galizul haşiyeti. Tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hediye geliyor. Bazıları örüyorlar, dokuyorlardı. Tabi çok yok o zaman bu işler. Kıtlık öyle bir tane var, iki tane var. Hemen birini verdiği zaman çok değer oluyor. Şimdiki gibi şimdi benden cübbe istiyor. Ben de cübbe biraz var. Veriyorum, benim cübbe bitmez belki. Ama şimdi o zaman iki cübbe, üç cübbe var. Şimdi isteyene verdiğin zaman da cübbesiz de kalırsın yani. Onun için galizul haşiyeti, kenarı sert. Yani şu boyun kenarları hani böyle şerit yaparlar ya kenarlarına buhara cübbeleri falan böyle şerit. O şeridi sert yünden yani. Tabii şimdi ince dokumalar falan tezgahlar o zaman yok. El dokumaları kalın yün. Bayağı da sertmiş bura. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten öyle çok ince yumuşak şeyler giymezdiler. Tasavvuf eli de giymez. Tasavvuf da suftan gelir. Suf da yün demektir. Onun için böyle altını gösteren şeffaf böyle ince dökümlü ama altını gösterecek şeyler yani sünnete muhaliftir. Biraz derli toplu, biraz kalın, kendi başına duran yani altını göstermeyecek tasavvufa uygun budur. Öyle çok ince olursa ipeksi gibi falan bunlar uygun değildir. Çünkü şöyle şeydir, ziynete girer, süse girer. Erkeğe ziynet yakışmaz. Galiz haşiye kenarı çok sert işte. Bunlardan hep bir şeyler anlayalım tabii. Şeyler çıkaralım. Giydiğinin örneğini alalım şimdi. Öyle yolda gidiyorken fecebeze, cezebe manasında cebeze. Esasında tabii cezebe daha meşhur. Cezbe, çekti. Cezbe, çekiş. Bu cebeze de aynı manada. Lügattır bu. Fecebeze çekti hu o Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i çekti. El Arabiyyu. Yani tabii sahabeden olan zatlar hakkında ben bugüne kadar bir Arabi, Bedevi diyordum. Normal lügat manasını veriyordum. Fakat ne zaman ki bu dinsiz kitapsızların yani sahabeye veya Müslüman Araplara karşı Bedevi, Medevi gibi hakaret için kullanmalarından dolayı ben bu tabirimi değiştirdim. Yakında değiştirdim daha. Çünkü insanız tabii düşününce daha ya dedim şimdi buradan malzeme vermeyelim. Sahabeden bir zattır bu en nihayetinde münafık değilse. Çünkü bazı münafıklarla da meseleler oluyor. Ona zat demiyoruz. Ama sahabeden olan bir zat ise yeni gelmiş, yeni öğreniyor. Adab-ı muaşereti bilmeyebilir. Burada lafımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Onun için ben şey, Arabi kelimelerine ne mana veriyorum? Badiyeden gelen bir zat. Çölden gelen bir zat. Diye hem hürmet ifade ediyor hem de şehirli olmadığı yani medeni. Medeni neye denir? Medineli. Medine şehir demektir. Onun için kelimeleri doğru anladığımız zaman zaten birçok mana meydana çıkar. Bu badiyeden yani çölden gelen bir zat çekti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir ridaihi kaftanı yani rida cübbe işte diyorum. Belden üstüne giyilene rida denir. Belden altına giyilen peştemal şeklindekilere dolamalara falan izar denir. İşte ihramda da iki parça ya. Üstü ride altı izer. Cebzeten bir çekişle şedideten bir çekti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ki düşürecekti. Yani biraz tabii sert bir hareket oldu. Hatta esrarat yani birbirimize bile yapmamamız gereken bir şey. Müslüman Müslümana bile o hareketi bırak alime, bırak hocaya, bırak şeyhe, bırak hele bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bu hareket hiç yapılmaması gerekiyor. Ama yenilik yani bilmemek olabilir. Hatta esrarat o kadar çekti ki böyle tesir etti. İz yaptı yani. Tesir izi. Haşiyetül bürdi üzerine giydiği cübbenin sallallahu aleyhi ve sellem'in kenarı yani sert ya burada yaka tarafı. Fi safhati atiki omuzunun kenarına efendim iz etti. Burada şimdi mesela bir şey burada sıksalar şöyle bir şeyler olsa falan bir ip gibi sert bir şey. Burada iz yapar. Boynunda sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin iz yaptı. Kenarına yani boynunun kenarına. Safha kenar demek. Hadi bu kadarla kalsa. Tümme kale sonra demez, dedi ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bu burada şimdi ihtilaf çıkıyor. Şerhler diyorlar ki bazıları ya bir Müslümansa bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ismiyle hitap etmemesi lazım diyorlar. Çünkü neden? La estaizu billah la tecalu dua'a rasulü beynekum ke dua'i ba'dıkum ba'da. Resulüme yaptığınız çağrılarda birbirinize çağrı gibi Ahmet Mehmet çağırmayın. Bu ayet nehyetti. Bu ayete göre efendim ya Resulallah ya Nebiyallah gibi tabirler yakışıyor Müslümana. Ama münafık kafir ya Muhammed ismiyle hitap eder. Tabii onlar o işin kıymetini bilmez. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. O zaman ya Ahmet, ya Muhammed diye nida etmek caiz değildir diyor. El-İmta isimli kitabı var. 7-8 cilt bizde de var El-İmta. Çok büyük bir kitap. Orada da bu rivayeti naklediyor. İşte demin dediğim gibi ismiyle değil de vasıflarıyla işte Resul ve Nebi sıfatlarıyla çağırmak lazım. Fakat şarihler diyorlar ki kıssanın gerisinden de anlaşılıyor yani rivayetlerin ki bu zat Müslümandı diyor. Müslüman olduğu için bu böyle demesi ya bunu bilmiyor bilmemesi daha kuvvetle muhtemel. Çünkü her Müslüman orada o çölde yaşıyorlar. Geliyorlar o arada dolu ayetler vahiyler gelmiş. Meseleleri nasıl bilecek ki? Gelince öğrenecek orada Medine'de kalarak öğrenebilir. Dışarıdan nasıl öğrenecek? Bu yüzden bilmeyebilir. Ama bir de şurada şunu da söylüyorlar. Bu olaylardan sonra bu ayet nazil oldu. Yani ayetin iniş şeyi zamanı müddeti sonraysa zaten ondan evvelkiler mesuliyete girmez. Çünkü emir yasak gelmemiş. Bu da şeyhler arasında geliyor. Badiye ehlinden işte söylüyor. Bunun üzerine ama yani bazı kere de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem terbiyesizlik olmadıktan sonra ismiyle de hitap eden de olmuştur diyor. Şiirlerde bazı geçiyor. Sahabenin şiirlerinde falan ismi şerifi de geçiyor. Tabii şiirde aruz var, kafiye var, vezin var orada tutana göre. Yani Hassan ibn Sabit radıyallahu anh şiirlerinde Efendimizin Muhammed ismi de sallallahu aleyhi ve sellem Ahmet isminde görüyoruz. Sahabenin şiirlerinde de. Buradan da anlıyoruz ki bir genişlik var. Mesele hakaret içermemesi, terbiyesizlik içermemesi ama şiirde, edebiyatta vesairede ismi şerifleri de geçmiştir yani. Bu şekilde de kullanılabiliyor. Dedi ya Muhammed ehmilli ehmil yükle, ihmil yüklen yani ehmil yükle. Ehmil yükle li benim için ala ba'irayye. Ba'ir deve demek. Bu tesniyedir. Ba'irayniydi. Benim devemce ya izafet geldi, gelince nun düştü falan. Ehmilli benim için yükle ala ba'irayye. Şu iki devem üzerine. Hazeyni. Şu iki tane deve getirdim sana. İki deveyle gelmiş bu mübarek adam. Şu iki devenin üzerine yükle. Min malillah. Allah'ın malından. Ellezi. Öyle mal ki indeke. Senin yanında yani Beytülmal var ya İslam devletin hazinesi. Beytülmal'dan Allah'ın malından şu iki devemin üzerine yükle. Yani bana işte hurma ver, arpa, buğday neyse. Hazinede ne varsa ver bir şeyler diyor. Şimdi konuşma şekli de biraz sert kaçtı. Bir de demez mi ki fe inneke şüphesiz sen la tehmilu yüklemiyorsun. La tuhmilu o zaman olması lazım. Bakayım şimdi yine. La tuhmilu yüklemiyorsun efendim li bana yani ihmilli de olabilir diyor. Ehmilli de olabilir. O zaman bu da tehmülü de tuhbülü de olur. Sülasiden de hamele yükletti olabiliyor. İki türlü de olabilirse la tuhmülü veya la tehmülü. Sen yükletmiyorsun li benim için. Yani hurma arpa vereceksin min malike. Kendi malından vermiyorsun dedi bana. Yani mal senin değil demek istiyor. Velâ min mâli ebike. Babanın malından da vermiyorsun. Biraz ayıp kaçtı hafif. Yani kendi malından da vermiyorsun. Babanın malından da vermiyorsun. Allah'ın malını veriyorsun yani. Hadi ver bakalım. Yükle diyorum. Şimdi burada tabii bu iş normal Medine'de bulunan medeni sahabeden sudur etmez. Medeni sahabeden sudur etmez. Bu tabirlerle beraber. Ama bir başkası da, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yerinde olan bir başkası da bu şekilde bir konuşmaya da sessiz kalmaz. Yani ne biçim konuşuyorsun? Ağzını düzelt veyahut da terbiyeli ol. En fazlasından böyle bir şeyler diyebilir. Ama fesekete sustu ennebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimizin ahlakını anlatıyoruz şu anda. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sükut etti. Şimdi bir vakfa derneğe bir fakir gelse. Dolu vakıflarımız, derneklerimiz var yani. Allah sayılarını artırsın. Hayır da yapıyorlar. Orada bir görevli oluyor veya bir şey. Bir fakir gelse hep alttan alır isterken. Üstten alamaz yani. Üst perdeden konuşamaz mesela şimdi dese ki babanın malını mı veriyorsun? Kendi paran mı bu? Çıkart şuradan dökül bakalım, sökül bakalım falan hareket yapsa bizim dernekteki vakıftaki telefona bakan bile ne biçim konuşuyorsun lan falan der. Dememesi lazım. Dememesi lazım. Bizim dernekteki de edepli olacak, öbür dernekteki de vakıftaki de İslam ahlakı, sünnete ittiba. Ne olacak sünnete ittiba? Sade misvak değil işte o zaman. Ne oldu? Ya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başına geldi böyle bir hadise. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah iken, sallallahu aleyhi ve sellem Beytül Mal'ın da hazinedarı sahibi iken, ki sen hepten emanetçisin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem istediğine verme hakkı da var. Verip vermeme hakkı da var. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de vahiy geliyor çünkü. Sen öyle bir durumda değilsin. Kim burada haklı, kim haksız veyahut da adam muhtaç mı değil mi bilmem ne. Sorgulama noktasında da değilsin. Kebet eylem çıkacak hiç değil bu. Ona göre esasen o isteyen üstten konuştuğu zaman sen alttan alabilirsen tam sünnet. Hiç efendim terbiyeni bozmayarak. Tabii kardeşim, efendi kardeşim. Doğru diyorsun. Haklısın. Allah'ın malı tabii, biz emanetçiyiz. Orada görevliyiz biz. Ne gibi yardımcı olabilirim falan değil mi? Ne yakışır değil mi? Ne yakışır? Fakat imtihan için Hızır Aleyhisselam arada gezer zaten de. Şöyle imtihan için bir gezilse, bir de bu hareketler çekilerek üst perdeden konuşmak suretiyle acaba neyle karşılaşabiliriz? O zaman sünnet seniyenin ittiba derecesini ahlakta, namazda, abdestte, işte burada kardeşlerimiz rahat ediyoruz, ediyorlar. Ama ahlakta sünnete ittibaı ne kadar görebileceğiz acaba sahada? Konuşması kolay burada. Şimdi ben de kendimi frenliyorum. Bana da adam geliyor bir hareket çekiyor yani. O arada sabretmek lazımdı. Allah belanızı versin dedi bana. Karı başladı sövdü bana. Şimdi orada tabii durabilmek. Hatta Allah ıslah etsin, Allah hidayet etsin, dua edebilmek falan. Bunları bazen yapabiliyoruz tabii. Ama fren mekanizmasını işletebilmek, siniri frenleyebilmek. Hemen dur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Olsa ne yapardı falan. Bu çok önemli. Bu vaaz nasihatlerin karı orada. Yoksa dinledin gittin kıssadan hisseden kabilinden. Olmaz. Nerede lazım? Başına geldiğinde lazım. Başına geldiğinde bağırıp çağırıp sinirlendiğin takdirde amel etmedin. Bu sünneti terk etmiş oldun. Sümme kâle, ondan sonra buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem. El malu malullah. Doğru söyledin. Mal Allah'ın malıdır. Ve ne abdu, ben de onun kuluyum. Mal Allah'ın, kul Allah'ın dedi yani. Dolayısıyla sen de doğru söyledin. Sen bana bir şey demedin ki dedi. Şimdi sahabe-i kiramdan rahatsız olanlar var, anlıyor musun? Yani bu noktada Hazreti Enes orada veyahut başka müşahede edenler olabilir. Yani hele ki Hazreti Ömer rastlasa kılıcı çeker. Kılıcı çekti birkaç kere böyle olaylarda. Onun için izin ver vurayım boynunu der yani. Bu Hazreti Ömer'de bir klişe asıl olmuştur bu durumda. Sevmez böyle işleri. Radıyallahu anh. Onun için efendim sallallahu aleyhi ve sellem doğru söyledin. Mal Allah'ın, kul Allah'ın. Sümme kâle, ondan sonra buyurdu ki kainat efendisi ve yukâdü minke ya Arabi, dedi ey Arabi, yani Badiye'den gelen, çölden gelen kişi, ve yukâdü, kısas yapılacak mı minke senden? Ma faalte, bu yaptığın bi bana. Yani bana karşı edebine riayet etmedin. Sü-i edepte bulundun. Ama şimdi bu, yani sana karşı da biri ne biçim konuşuyorsun falan diye bir azarlama yapabilir burada sahabeden insanlar var. Hani benim ahlakım müsait değil burada ama senin bana davrandığın bu yaptığına karşılık senden bir hak alınacak mı yani? Çünkü burada insanları üzdün. Ondan sonra yani tokata tokat kısas hakkı var ya, edepsizliğe edepsizlik. Lan alan. Ne diyorsunuz ona? Atara atar, gidere gider. Bilmem ne argo argo işler var. Böyle bir şey yani icap eder mi acaba sana gibi bir latife yaptı. Çok da latifeye şey diyor ki, işi ciddiyetten çıkartmak istiyor konuyu. Şakaya çevirerekten sahabeyi yatıştırıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Kale, o Arabi zat dedi ki, la, hiç dedi bana kısas gerekmez dedi, bana kimse bir şey yapamaz. Aa dedi, kale efendim sallallahu aleyhi ve sellem, niçin dedi, yani karşılık İslam'da var, karşılığa yapıldığına karşılık var. Ya, olmaz dedi, benden kimse karşılık bir şey alamaz. Niye? Kale dedi ki, liyenneke, çünkü sen, ben dedi seni duydum dedi, ahlakını işittim dedi. Geçmiş kitaplardan veyahut neyse yani. Senin vasıfların her tarafa yayılmış. La tükafiu, karşılık vermezsin bir seyyiyeti. Kötü bir davranışa, efendim es seyyiyete, kötü bir davranış mukabilinde kötü bir karşılık vermezsin. Senin sıfatın bu dedi. Sıfatın bu olduğuna göre sana bu gelmez. Sen bunu yapmayacaksın dedi. Yaptırmayacaksın dedi. Fadahe kendine büyük. Efendim sahasem gülmeye başladı. Dedi ki nasıl biliyorsun dedi benim ne ahlakta olduğumu dedi. Nasıl biliyorsun bak. Çünkü Efendimiz'e emredilmiş Kur'an'da. İdfa bilhaseneti seyye. Kötü davranışı güzeliyle. Hatta idfa billeti ahsen. En güzeliyle. Güzel değil en güzel. Efendi Hazretleri Kaddesallahu aleyhi ve sellem anlatırdı. Adam sana tokat attı. Bir, sen de ona bir tokat atsan kısastır. Mevlana buyuruyor kısas hakkını alma. Ya ne yap? Peki tokata tokat atmadın. Ondan sonra gittin. Ona güzel davrandın. Yüzüne güldün falan filan. Bu nedir? Hasenedir. Güzel davranıştır. Tokat atacağın yerde bir de zararı yok, ziyanı yok dedin. Konuyu kapat. Peki Mevla bu kadarla yetinmemizi istiyor mu? İstemiyor. Kötülüğe güzellik yaptın. Yetmedi buyuruyor. İdfa bileti ahsen. En güzeliyle. E şimdi güzel ne, en güzel ne? İşte güzel ona tokat atmamak, kısası terk etmek ve sitem bile yapmamak. En güzeline başkası ona dövmeye kalktığı zaman gidip onu kurtarmak. Ama işte adam diyor ki o kadar da değil. Herif zaten bana tokat atmış, o da yesin tokatı. Allah'tan bulsun dedi. Ben uğraşmadım ama olmaz diyor. En güzelini yap. Yani git o adamı kurtar. Adam bu sefer diyecek ki ya ben demin bu adama saldırdım. Şimdi geldi bu adam beni kurtarıyor düşmanımdan. Bu nasıl bir iş? Cefeizellezi beyneke ve beyne adavetün. O zaman seninle arasında eski düşmanlık olan adam kenne veliyün hamim, sanki en yakın 80 senelik dostun gibi bir de mahcup olur. İnsansa tabii. İnsansa. Yani insanlıktan çıkmışsa bir şeyden mahcup olmaz. Bir de mahcup olur, en yakın dostun olur diyor. Onun için o zat diyor ki ben senin hakkında haber aldım. Sen kötülüğe, kötülükle karşılık vermiyorsun. Çünkü eski kitaplarda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sıfatı şerifesi sayılırken ahlak şerifesi Tevrat'ta, İncil'de anlatılıyor. Anlatıldığı noktada hep şu geçer. La yücazi biz la yücazi biz seyyiyeti seyye. Kötülüğe kötülükle karşılık vermez. Bu sıfatı çok meşhurdur. Bu bize yakışmaz. Bak sünnet. Kötülüğe kötülükle karşılık vermemek. Arıyorsan al sana 4000 sünnet diyorsun. Bir sünnet bulduk burada. Çok büyük bir sünnet. Çok zor bir sünnet. Çok zor bir sünnet. Sümme emara, sonra emretti sallallahu aleyhi ve sellem. Bak. Şimdi ne olacak? Güzellik yapmak yetmedi. Güldü, güldürdü. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem latife yaptı, yumuşattı. Yetmiyor. Mevla ne emretti ona? En güzeliyle. Şimdi en güzeli emretti. En yuhmele, yüklenmesini levoncu ala ba'irin. Buyurdu ki bir devenin alacağı kadar şairun arpa yükleyin. İyi mal yani o zaman için. Ve alel ahiri, diğer devenin de taşıyacağı kadar temrun hurma yükleyin. İki deveyi de yükletti. Hadi Allah selam başına olsun. Allah'ın selameti gitti. İşte bu neyi gösterdi? Büyük bir ahlak gösterdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in üstün ahlakı inşallah bizlere de nasip olun. Kâlet Âişe radıyallahu teâlâ. Şimdi başka bir rivayete geçiyoruz. Yani Şifa-ı Şerif'teki rivayetleri Tabii kitapta şimdi yeni baskı kitaplar, tahkikçiler tahkik yapıyorlar. Altlara dipnotlar falan geliştirmişler. Numaralıyorlar. Neyi numaralıyorlar? Yani kitapta geçen rivayetleri, hadis ve rivayetleri numaralıyorlar. Yani işte onun için 178 idi o. Şimdi 179'a geldik. Yani ben tabii bunu çok hapisten evvel birkaç sene evvel başladım. Arada birkaç sene tatil ettik mecbur hapis o sonrası. Toparlama süreci. Şimdi derslere başladık birkaç ay oldu. Herhalde bir 4 ayı geçiyor. Geriden beri geliyor. 178 tane hadis-i şerif ve rivayet okumuşuz. Buraya kadarki dersimizde. Tabii kitabın da bilmiyorum 5'te biri bile olmadı daha. Çok ilim var yani. Bir bakalım numaralara da bakarsak. Oho. Yani numara çok. Son numaraya bakayım da Allah son numarayı da göstersin inşallah diye dua edin bana da hep birlikte bitirelim inşallah Rahman. 1827. 1827 tane yok daha da var. 29. 1830'da bitti. Rivayetle ilgili ya. Hadis-i şerif ve sahabeden gelenler 1830 tane mevzu var. Şu anda biz 179. rivayeti okuyorum şu anda size okuyacağım şimdi. Allah ömür versin. Biz neredeyiz ya? Kaçta kaçını okumamış. Bazı yerlerde tabii ileride hızla gidilebiliyor. Bazı kıssalar olduğu için bizi durduruyor. Ayşe annemiz buyurdu. Ma raitu görmedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kainatın efendisini müntasılan intikam alıcı olduğu halde min mazlimetin bir zulümden dolayı ki zulme uğratıldı. Ha o zulümle. O haksızlıkla kendisine muamele görür. Kattu. Asla. Ve kat'a. Kendi nefsi hakkında yapılan bir hakaret, bir terbiyesizlik, hatta dövme, vurma, hatta suikast. Suikast. Başında kılıçla yakalandı adam. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kesmek üzereydi. Sallallahu aleyhi ve sellem onu da affetti ya. Kim yapar arkadaş ya? Böyle bir ahlak var mı ya? Adam fırsatını bulmuş öldürecek de efendim sonra sen Mevla yardım et. Uyandırdı kimse. Geçen gün okuduk Huras hadisesine. Onun için hiçbir haksızlık yapıldıysa kendine hiç intikam aldığını görmedim. Ama malem tekün olmadıkça hürmeten bir yasak. Neden min maharimillahi teala? Allah-u Teala'nın haramlarından bir haram olmadıkça o zulüm. Yani burada demek istiyor ki kendi hakkını bağışlar. Kendi hakkını bağışlar ama adam hırsızlık etti. Kur'an fakta o ediyor ama ellerini kesin buyuruyor. Şimdi orada şeriatın hakkını veyahut da kul hakkını bağışlayamaz. Başkasının hakkını da ben bağışladım sen git yapamaz. Onun için kol kestiği de olmuştur. Sopa içki içen sarhoşa sopa vurduğu olmuştur. İftiraya 80 sopa vurduğu olmuştur. Hatta rejim hadisesi Buhari'de de geçer. Zinayı itiraf eden bir kadıncağız sahabeden annemiz. Tabii ki itiraf etti ve tevbe etti. 4 kere geldi gitti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hani yapmasın etmesin hep onu geri gönderdi ama o 4 kereyi şahitlik mecbur etti artık. Beni temizle, beni temizle. Ahirete günahkar gitmeyeyim diye. Ne kuvvetli iman ya. Onun için o kendini rejim ettiren annemize, sahabiye annemize de taş atarken, rejim taşları atarken sahabeden birisi de ey lanetli kadın ne kadar amma da ne iş yaptın, sen nasıl bu işi yaptın gibi bir zina şeyini şey yapar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu da durdurdu yani. Ne söylüyorsun dedi. La telana sen bu kadına lanet nasıl okuyorsun? Lekad tâbet tevbeten le kusimet alâ ehlin medînet le kefettum. Bunun tevbesi bütün Medinelilere dağıtılsa hepsine yeter. Çünkü neden? Ölümü göze aldı. Halbuki bu işi kimse bilmiyordu. Şahit de yoktu. Kendi kendini efendim açığa verdi. Şikayet etti, ihbar etti. Bu nasıl bir imandır ki ahirete kalmasın bu iş diye hesap et. İslam'da gerçi böyle bir had cezası icap eden günah olan kalkıp da bunu söylememesi lazım yani. İslam devleti de olsa git kendini ihbar et de kendini rejim ettir diye de bir şey fıkıhta yok. Ört gizle Allah'la aranda tevbe et deniyor esasen. Ama bu kadıncağızın yakini iman derecesi çok yüksek olduğundan ahirete bu yükle gitmek istemedi. Yoksa İslam'da böyle bir şeyi kapıyı kolla bacadan gir, insanları gözetle, tecessüs, kaset çek bilmem ne. Ondan sonra insanları rejim ettir falan. Fıkıhta bunlar caiz değil ki. Ve la tecessüs. Zaten ayıp araştırmayın diyor. Ayette ayıp araştırmayın demişsen gidip evin içini gözledin mi adamın ne yaptığı? Özel hayat dediğin o. Tabi Allah Allah arasında insanların günahları olabilir. Günahlarını teşhir etmemeleri gerekiyor. Gidip de ben şunu yaptım diye delil al bağırtmamaları gerekiyor. Bunlar uygun şeyler değil. Adam Nişancı'da sohbetler olurdu. Efendim çok eski bizim gençliğimizde sohbet, pazar sohbeti kağıt yazmış oraya. Sami Hacı Abdullah Hoca da zannediyorum hep. O kağıtları okurdu efendim. Kağıtlar da sesli okunurdu o zaman. İlginç ilginç kağıtlar gelirdi ya. 80'ler öncesi. E kağıtın birinde demem ki ben zina ettim. Şimdi de rejim olmam lazım. Beni de rejmeden yok. Hükümetle devlete söylesem rejim cezası yok. Beni kim şimdi rejim edecek? Soruya da bak, izahaya gel. Efendim Hazretleri dedi ya sen ne böyle bir şey yazıyorsun, buraya şey diyorsun. Günahını ne? Bize de şahit ediyorsun. Kimsin, nesin ya? Belki de ajan sorusuydu o. Belki de ajan sorusuydu. Ama fıkıhta sana kendini yaptığın bir günah, git millete anlat veyahut kadıya çık diye bir şey yok yani, yanlış anlamayın. Bu kadın sahabiyenin hareketi imanının aşırı güçlü olmasından yani. Ahirete hiç hesabım kalmaz diye de. Haşin Efendim sallallahu aleyhi ve sellem adam öldürtmedi mi? Öldürttü ama neden? Adam katil, kısas gerekiyor. Orada kul hakkı var. E, Allah emretmiş, kısas farz. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem devlet reisi, ne yapacak yani? Orada kendisi için olanları affeder. Ama bir adam hırsızlığı veya bir adamın katilliği gibi, zina gibi, içki gibi sahabeden bir zat, ismini vermeyelim. Radıyallahu anh, içki sarhoş yakalandı. Bir sopa yedi. Yani bir kere mi? İki kere. Bir kereden sonra bir daha oldu da iki mi üç mü bilmiyorum. Sahabeden biri yine sinirlendi. Sopa atılırken şahit olacaklar ya. İslam'da cezalar şahitlik tatbik edilir, caydırıcı olsun diye. Sopayı yerken sahabeden biri dedi. Ya o Allah lanet edin size dedi. Ne kadar da dedi, kaç keredir geliyorsun bu cezayı yemeye yani, biraz az iç gibi veyahut da ne ikide bir içmişsin. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem la telanu. Lanet yok. Beddua yok. Niye? Feyni yuhibbullah ve resuluhu. Bu zat dedi sahabeden, o zat için ismi de belli. Bu dedi Allah'a ve Resulü'nü çok sever, biliyor musun dedi. Yani günahlar olabilir. Kuluz, beşeriz. Peygamberler günahsızdır. Sahabede ismet sıfatı yok. Günahsız dediğin anda peygamber demiş olsun. Bunlara ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Mustafa İslamoğlu gibi ayarın kaçarsa, frenin patlarsa o peygamberin de çok günahları vardı diyor. Tövbe estağfurullah aşağı kella. Onu demiyorum ama sahabe hakkında bir masumluk konuşmayalım. Ama tabii ki hemen tevbe ederlerdi. O tevbe etmeleri de büyük fazilet. Biz şimdi bir günah 80 sene devam ediyoruz, tevbe de etmiyoruz. Orada sahabenin yanına yanaşılmaz. Bazı birkaç insanız, hadiseler olmuştur. Ama hemen devreye girerdi. O Allah ve Resulü'nü çok seviyor. Allah ve Resulü onu çok seviyor. Bak hem orada sopa yiyor. Ama yani ne olur Resulullah'ın Allah ve Resulü'nü seviyor. Metine mazhar olmak için ne olacak? İki kat sopada ben yesem keşkeydi de. Büyük bir iltifata mazhar oldu ya. Kainatın Efendisi şahit oldu ona. Bütün hadislerde geçiyor bu. Onun için efendim sallallahu aleyhi ve sellem ahlakı merhamet, şefkat, letafet, nezaket, kibarlık. Ama Allah'ın had cezalarında ne yapsın? Yani o onun elinde değil. Kul hakkı değil o. Ya kendi hakkı değil. Kendi hakkı olsa kısası da affeder. Adam öldürmeye geldi dedik, tamam biz. Ama seni öldürdü adam. Anneni öldürmüş. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem ne yapacak? Onlar aynı şey. Allah'ın haramlarından bir yasak olmadığı sürece, yani bir haram işlenirse devreye had cezası girer. Değilse kendisi için, nefsi adına bir kişiden intikam aldığını ben görmedim. Evet. Ve ma darabe. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vurmadı bir yediği mübarek eliyle şeyen. Hiçbir şeye vurmadı. Kattu. Asla ve ebediyen Kainat Efendisi kimseye vurmamıştır. İlla mücahide, ancak cihat ederken fi sebil, Allah yolunda cihat ediyor. Uhud harbi, işte harpler oldu ya, Bedir, Uhud harplerde hani vuruşurken vurduğu olmuştur. Gerçi harbin sıcak şeyine de girdiği de olmuş tabii. Sahabe-i kiram çünkü onun arkasına sığınırdık diyorlar. O cesaretiyle hep önde. Bir de Allah'ın koruması garantisi var ona diye onu öne koyarlar. Sallallahu aleyhi ve sellem. Übey ibn-i Halef gavruna bir darbe indirdi. Übey ibn-i Halef gavruna öyle bir darbe indirdi ki sonra o efendim kateleni vallahi Muhammed ölmedi Uhud'da. Ölmedi ama vallahi Muhammed beni öldürdü dedi. Öyle bir darbe indirdi. Sonra tabii o darbeden dolayı efendim öküz kesilirken böyle hır hır çıkar kan, öyle hırlamaya başladı. Ta Mekke'ye kadar da gebermedi. İşte Medine'den bayağı mesafe Mekke'ye. Uhud nereye? Efendim Seref nereye? Seref efendim Serif. Serif Mekke'ye çok yakın. Meymune annemizin vefat ettiği yer. Meymune annemizi ziyarete gidiyoruz biz hep. Resimlerini atıyorum dergiye de basıyoruz. O bölge Mekke'ye yakın. Tenim'den biraz ilerse. Medine yolunda. Cidde tarafı değil. O yolda Serif adı. Oraya kadar gebermedi. Oraya geldi dedi. Vallahi Rabia ve Muzar. Yani Arapların iki büyük kabilesi. İki büyük kabile üstüme çullansaydı bu kadar darbe indiremezdi. Buna kadar kuvvetliymiş dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in darbesiyle ölen tek yavru odur. Bak Ebu Cehil'e bile nasip olmadı. Bu Beybi Halef daha büyük yavru. Çünkü eşet dünyası azaben yevmel kıyameti, kıyamet günü azap bakımından insanların en beteri menkatele nebiyen, bir peygamberi öldüren, mesela Yahudiler çok peygamber öldürdüler. Zekeriya aleyhisselam'ı, Yahya aleyhisselam'ı kestiler başını. Peygamber öldürenlere yapılacak azap cehennemde kimseye yapılmayacak. Peygamber öldürmüş. Ev katelehu nebiyyün ya da peygamberin öldürdükleri. Kimin gebermesi bir peygamberin elinde olduysa o da çok azap çekiyor. Neden çekiyor? Çünkü Allah Teala bir gavurun gebermesini normal Müslümana, sahabeye değil de, veliye değil de peygambere nasip ederse bu demek ki gavurların en büyüğü ki makamı en büyük olan zata nasip ediliyor bunu gebertmek. Onun için peygamberin öldürdükleri de çok büyük azaba tabidir. İştedde gazabullahi ala racülün katelehu Resulullah. Resulullah'ın öldürdüğü, Allah'ın bir peygamberinin katlettiği bir adama karşı Allah'ın gazabı şiddetli olmuştur. O yüzden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cihattayken darbe vurmuştur. Yani Übey ibn-i Halef'in gebermesine sebep olmuştur. Ama cihat dışında evde, barkta, eşine, hanımına, çoluğuna, çocuğuna, yanındakine, hizmetindekine şöyle bir fiske bir şey hiç asla. İşte dikkat edelim şimdi. Hanımımıza hiç el kaldırdık mı? Çok ayıp değil mi? Çok ayıp. Leysu ulâke bi hıyârikum. Sizin hayırlılarınız hanımlarını dövenler olamazlar. Kim hanımını döverse asla hayırlı bir Müslüman olamaz. İnni lâ adribu nisâ. Ben kadınlara vurmam. Kadınlara vurmak aziyettir biliyor musun? Aziyet, acizliktir, zayıfliktir. Bu olacak iş değildir. Hele evden çık git bilmem ne. Kadını evden kovana ben namussuz şerefsiz diyorum. Sen çık. Sinirlendiysen sen çık. Kadın evden çıkarılmaz. Kadınla nereye gidecek? Nereye sığınacak? Ya bu çok terbiyesiz bir şey. Ona da erkek denmez. Ama dayak işinde, kötek işinde tabii bir Müslüman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine ittiba. Ha onu dedim sana işte. Sakallan, sarıklan, cübbelen, şalvarlan, misvaklan bitmiyor. Bunlar büyük sünnetlerdir. Ama bitmiyor. Bir de ahlak noktayı nazarından baktığımız zaman, ele aldığımız zaman yani işte kaç senelik evlisin? 23 senelik, 30 senelik, 40 senelik evliler var, 60 senelik. Yani bir kere elini kaldırmadı kocam bana bir kadın diyorsa bu ahiret için çok önemli bir şey. Hıyarukum hıyarukum lisaim. Sizin en hayırlılarınız hanımlarına hayırlı olanlarınızdır. Yoksa dışarıda nasılsınız efendim? İyiyiz efendim. Maşallah inşallah. Aa ne kadar nazik beyefendi. Haza beyefendi kibar İstanbul efendisi şeklinde gezip dolaşan birçok insanlar evlerinde barut gibi karılarına, kızlarına, çocuklarına karşı öfke kustuklarını duyuyoruz. Ama sana demiyor ki hadis-i şerifte insanlara, cemaatlere, sohbettekilere, dernekte, vakıfta, cenazede, düğünde karşılaştıklarına çok kibar davrananlar sizin en hayırlılarınızdır. Böyle bir hadis yok. Hadis ne buyuruyor? Sizin en hayırlılarınız hanımlarına en hayırlı olanlarınızdır. Eşine ne kadar iyisen Allah indinde merteben o kadar iyidir. Çünkü ahlak güzelliği evde belli olur yani. Dışarıda herkes kibar. Ama evde ne yapıyorsun? Hareketlerin ne? Onun için ahlak, ahlak, ahlak. İmanın kemali. Demiyor ki zikirledir, şükürledir. Ekmelül müminine imanen. İman bakımından müminlerin en mükemmelleri ehsenum ahlaken. Huyları en güzel olanlarıdır. Ahlakın en güzelliğini nereden anlayacaksın? Tabii ki en evvel hanımına sorarlar. Çünkü bir yatakta ömrü geçmiş. Kızdığı olmuş, öfkelendiği olmuş, üzüldüğü olmuş. Yani her zamanda ne davranıyordu? Çünkü onunla göre sen çünkü kızmamışsın bir şey yapmasın. Ha ha ha gülerken adama niye terbiyesizlik yapasın? Ama bir kızdığın bir noktada hanımına nasıl yansıtıyorsun? Veyahut da malın çalınıyor. Veyahut da iflas ettin. Veyahut da çek döndü senet döndü. Yani sinirin bozuk. Barut gibisin. Ya orada düzgün olmak lazım zaten. Öbür türlü sinirin yok bir şeyin yok. Deli misin ki bağırasın? İnsan ne zaman belli olur? Öfkelendirildiği zaman kızmayacak. Bunlar işte sünnet, esas sünnet bunlar. Ve ma darabe gadimen kattu. Asla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir hizmetçisine vurmamıştır. Yani Hazreti Enes 10 sene hizmet etti. Vurmayı bırak. Enes İbni Malik radıyallahu anh yani 10 yaşında annesi getirdi verdi 20 yaşına kadar. Bil fiil devamlı yanında hizmetinde bulundu. Ve bu diyor ki radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yani bu kadar işte Nalin-i Şerif ayakkabısı o zaman Nalin. Nalin'i getirdiğini götürdüğüydü işte ibrik suyunu getirdi abdest hacetini getirdi onu götürdü şunu istedi bunu istedi. Yani yolculuklar var Medine'de devamlı mescitte gelenle de devamlı iş var güç var insanın yanında olanlar. Evet. Bir bu 10 senede ne kadar iş yaptım? Bir yaptığım şey şu kalemin iri, şu kalemi şuraya niye koydun? Dememiş. Veyahut da şunu niye yapmadın? Ya 10 sene bil fiil yanında olan bir gence yani insan biraz sert de konuşabilir veyahut da sinirlenmiş olur bir şeye oraya yansıtabilir. Ne yapıyorsun ya diyebilir. Öyle ya ne yapıyorsun ya benim doğal laflarım şimdi. Her dakika konuşuyorum benim yanımdakilere. Onlar da bana alışamadılar. Hala diyorlar yani bağırıyor musun bize kızıyor musun bize. Ya kızmıyorum benim konuşma şeklim böyle diyorum. Yüksek sesle konuşuyorum. İşte anlatamıyorum. Hala en yakınımdaki insanlar ya bağırıyor musun bize kızıyor musun bize. Ya benim stresim çok şuyum çok dolu haber geliyor. Olay oluyor bir şeyler oluyor. Ama işte nerede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahlakı bende? Ama olması gerekiyor. Şunu niye yaptığına yaptığıma demedi. Yapmadığıma şunu niye yapmadın demedi. 10 sene. Dövmeyi ya bırak ya. Velem raten. Bir kadına da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla kainat efendisi vurmamıştır. Bu hadis-i şerifler Buhari'de, Müslim'de en sahih kaynaklarda zikredilmektedir. Tabii ben daha ileri giderim diye düşündüm ama vakitler tabii yetmiyor. Onun için burada kalalım. Yeter ki devam edelim. Devam edersek inşallah rahman derslerimizde çok daha bereketler bulacağız. Şerhlerimizde de bakıyorum biraz. Yani en ufak bir notu atlatmamak istiyorum size. Efendim rivayet edeyim diye. Onun için Kainat Efendisi'nin sallallahu aleyhi ve sellem üstün ahlakında affedişi çok bir iki rivayet daha var bu fasılda. Önümüzdeki derste onları okuruz inşallah. Yahudi alimlerinden çok büyük bir alim geldi. Zeyd İbn Sane. Sonra Müslüman oldu. Çok muazzam Müslüman oldu yani. Yahudilerin en büyük alimlerinden meşhur değil adı. Abdullah İbni Selam çok meşhur tabii hadislerde. Bu meşhur değil ama bu da çok önemli bir kıssa. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem borç vermiş, borcunu istemeye geliyor falan. Acayip bir ilişkiler oldu. O da bir imtihanlar yapıyor. Tevrat'taki sıfatlar tutuyor mu, tutmuyor mu? O da imtihanlara gelmiş. Anlıyor musun? Ama tabii ki Kainat Efendisi'nin güzel ahlakı, üstün ahlakı vesaire. Hazreti Ömer yine kılıcı çektiği olaylardan biriydi bu da. Onu anlatacağız önümüzdeki derste inşallah. Rabbim Kainat Efendisi'nin sallallahu aleyhi ve sellem güzel ahlakından bizlere de ihsan eylesin. Sünnet seniyelerin kavlisine de fiilisine de ahlaki yönden olanlarına da tam manasıyla ittiba muvaffak eylesin. Amin. Bu sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem teslim. Kesira velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.